اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھیے اللہ اللہ اللہ تو ہی مالک بحروں بے ہے تو ہی مالک بحروں بے ہے یا جنوں بشر ہے اللہ تو ہی خالق جنوں بشر ہے اللہ یا رحمانو یا حنانو یا سبحانو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام سب سے بہتر ہے ذات تیری سب سے بہتر ہے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا یا اللہ میری جھولی بھر دے اے میرے مولا سب کی جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسوسے بیان کرتے ہیں سارے سنگوں شجر اور چاند ستارے اللہ وسوسے بیان کرتے اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خشک تر ہے اللہ تسبیح ہے ہر خشک تر ہے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سائل ہوں میں تیری ولا کا پھر دے رخ کر رنجو بلا اللہ سائل ہوں میں تیری ولا کا پھر دے رخ کر رنجو بلا شاہ کرب بلا کا اللہ واسطہ شاہ کرب بلا کا یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خلقت جب پانی کو ترسے جم رم رم جم برکا برسے خلقت جب پانی کو ترسے جم رم جم برکا برسے اللہ جم رم جم رم جم رم جم برکا برسے ایک پل رہا رحمت کی نظر میرے مولا ہر ایک پل رہا رحمت کی نظر ہے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بخش دے بخش صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اے میرے مولا سب کی جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا چرچا گھر گھر آنگن سہرا سہرا گلشن گلشن تیرا چرچا ہر گھر گھر گھر آنگن تیرا چرچا ہر گھر آنگن سہرا سہرا گلشن گلشن واسف ہر پھول اور سمر ہے واسف ہر پھول اور سمر ہے میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ با نغمہ بامار نسیم سحر ہے نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ بخش دے تو عطار کو مولا تجھ کو اس پیار کا صدقہ جو کہ نبیوں کا سرور میرے اللہ جو کہ نبیوں کا سرور ہے اللہ جھولی بھر دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و جل شانہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل جشن ولادت کے ماہ ربیع الاول کے پیارے پیارے دن جلوے بکھیر رہے ہیں، اور الحمدللہ روزانہ کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے افطار سے قبل، چونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی دوران کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں. کل الحمدللہ عز و جل ہم نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا، ان کی سخاوت کے بارے میں ہم نے چند واقعات سنے تھے، کیونکہ جن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ان کے واقعات، ان کے معجزات بھی سنتے جائیں تاکہ ان سے مزید ہماری محبت بڑھے. تو ظاہری حیات میں آپ کی سخاوت کے چند واقعات ہم نے کل سماعت کیے تھے، آج انشاءاللہ عز و جل وصال ظاہری کے بعد جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ہے اس کے بارے میں سنیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں. اللہ تعالی نے آپ کو مالک و مختار بنایا، اپنے تمام خزانوں کی چابیاں بھی عطا فرما رکھی ہیں، مگر اپنے پاس کچھ بچا کر نہیں رکھتے بلکہ سب تقسیم فرما دیتے ہیں. حیات ظاہری کی طرح وصال ظاہری کے بعد بھی اپنی امت کے پریشان حالوں پر عطاؤں کی بارشیں فرماتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو اب کیوں کر سائلوں کی داد رسی فرماتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ عز و جل کے تمام نبی اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں. سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حیات حقیقی دنیاوی روحانی اور جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں. جبکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث طیبہ اور علماء کرام کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے مزارات میں نہ صرف حیات ہیں بلکہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. جہاں بر میں تشریف لے جاتے ہیں اور زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف بھی فرماتے ہیں. آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اپنے امتیوں کی حاجت روائی، مشکل کشائی کے ایک دو واقعات سنتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن نفیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں، یکا یک میری آنکھ لگ گئی دری اسنا، یعنی اسی دوران کسی نے جگہ دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی. چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا، میزبان نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا کہ پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم فرمایا ہے. آئندہ بھی جب کبھی بھوک لگے تو تم ہمارے پاس تشریف لے آیا کرو. امام اہل سنت سید اعلی حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، بے مانگے بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے، فہم اس قدر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، حاجت اگر کی ہے. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی، حسن سلوک اور غریبوں کی مدد، یتیموں کی کفالت کرنے کا درس دیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کے بڑے پیارے مدنی پھول اور ارشادات عطا فرمائے ہیں. آئیے سخاوت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سخاوت کے فضائل پر مشتمل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے اور اپنے دل میں سخاوت کا جذبہ پیدا کیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، وہ ٹہنی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت دار الاسخیاء، یعنی جنت سخیوں کا گھر ہے. مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ تعالی سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ تعالی کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے. مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے انسان، اگر تم بچا مال خرچ کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو تمہارے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ لو تو تم پر ملامت نہیں، اور دینے میں اپنے عیال سے ابتدا کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی اپنی ضروریات سے بچا ہوا مال خیرات کر دینا خود تیرے ہی لیے مفید ہے کہ اس سے تیرا کوئی کام نہ رکے اور تجھے دنیا و آخرت میں عوض یعنی بدلہ مل جائے گا، اور اسے روکے رکھنا خود تیرے لیے ہی برا ہے، کیونکہ وہ چیز سڑ گل یا اس طرح ضائع ہو جائے گی اور تو ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سخاوت کا ذہن پانے کے لیے مال کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، کیونکہ مال و دولت کی محبت جب تک دل میں رہے گی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا دل نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے اپنے دلوں سے مال دنیا کی محبت جب نکل جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کی راہ میں دینے کا ذہن بنے گا، اور اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اور یہ جو الحمدللہ عزوجل کئی اسلامی بھائی پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے، دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں سفر کے اخراجات برداشت کر کے رائے خدا میں خرچ کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ بھی رائے خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح جو جشن ولادت مناتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ اپنے گھروں کو سجانا، اپنے محلوں کو سجانا، خوب نیاز، لنگر میلاد کرنا، لنگر رسائل تقسیم کرنا، یہ سارے امور آخرت میں خرچ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اس کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی، اور دنیا میں بھی ملتی ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح جشن ولادت میں دھوم دھام سے ہم خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے اور قبولیت سے بھی نواز دے۔ انشاءاللہ عزوجل جشن ولادت کی دھومیں ہر سال کی طرح اس سال بھی اور انشاءاللہ زندگی بھر مناتے رہیں گے۔ انشاءاللہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا مرحبا جد حسینی، مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا صلی علی، پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی علی، پکارو سرکار آ رہے ہیں، دنیا کے تاج دارو سرکار آ رہے ہیں، دنیا کے تاج دارو سرکار آ رہے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہارو، اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا سخی کی آمد، مرحبا کریم کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے اللہ، جشن ولادت کی ان رونقوں کا صدقہ ہمیں بھی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کریمہ سخاوت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لاج رکھ میرے دستے دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے قلب میں یاد تیری بسی ہو, ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو, قلب میں یاد تیری بسی ہو, ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو, مستیوں میں خودی اور فنا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں, بد سے برتر ہوں بگڑا ہوا, رحمت کی اپنی عطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. تیرے ڈر سے صدا عطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. اب تک اولاد سے جو ہے محروم ان کی بھر کو سب کو رحمت کی اپنی کی میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دستے دعا والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ثبت قلبي على دينك إله العالمين يا رب العالمين مولا کریم ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں مالک تو دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور انہیں قبول بھی فرماتا ہے اور بالخصوص اے مالک و مولا ہم نے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ مستر یعنی جو تکلیف زدہ ہوتا ہے جو پریشان ہوتا ہے جو غم زدہ ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اے پیارے اللہ ہم نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یا رب العالمین یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دور دراز کا سفر کر کے نہ جانے کتنے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں ان میں طرح طرح سے پریشان حال بھی آئے ہیں مستر بھی آئے ہیں غم زدہ بھی آئے ہیں اے مالک و مولا تو سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے مالک و مولا جہاں تیرے 40 نیک بندے جمع ہوتے ہیں ان میں تیرا ایک مقبول بندہ بھی ہوتا ہے اے مالک و مولا یہاں سینکڑوں ہزاروں جمع ہیں نہ جانے ان میں تیرے کتنے مقبولین بھی موجود ہوں گے الہ العالمین تیرے پسندیدہ بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں مالک ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما الہ العالمین ہماری بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما جو سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف فرما اے مالک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں مگر نفس و شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اے اللہ تو چاہے تو ہم نیک بن سکتے ہیں نیکوں کے سردار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مالک ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یا اللہ ہمیں خوب روزے رکھنے کی سعادتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مدنی چینل پر بھی کئی ناظرین ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے۔ اے اللہ، تو سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں صحت و شفا عطا فرما۔ یہاں ہمارے ساتھ دعا میں جتنے شامل ہیں، مدنی چینل پر جتنے دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان میں جو مریض ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ خاک شفا کا صدقہ اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما۔ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، جو اسلامی بھائی سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو سیکھا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔